PP alderdiak PNV-ri eta PSE-ri egindako deiari buruz eta Alderdi Popularrak Euskal Herrian hasitako bilera dinamikari buruz, Ezker Abertzaleak honakoa adierazi nahi du. Ezker Abertzaleak beti esan du eta hala dio orain ere, elkarrizketa politikoa eta akordioa direla bide bakarrak gatazka politikoaren konponbiderako. Baina elkarrizketa hori eraginkorra eta benetakoa izan dadin, nahita eskoa da Euskal Herriko indar politiko guztien artekoa izatea, betorik eta bazterketari gabe. Horrela, Ezker Abertzaleak ez dauka zalantzarik gaur-gaurkoz badaudela baldintza nahikoak elkarrizketari ekiteko. Gatazka politikoaren konponbide integrala lortzeko elkarrizketa, gatazkaren ondorioei eta arrazoiei, biei ekingo diena. Gatazka politikoak konponbide politikoak behar ditu. Horrela geratu zen argi baita ere urrian egindako nazioarteko konferentzian. Eta horrela eskatzen du jada herri honetako gehiengo sozialak. Eta oraindik orain Euskal Herrian izaera politikoa duen gatazka bizi dugu arrazoi argi batengatik. Estatu espainolak eta estatu frantsesak ukatu egiten diotelako bere izaera eta bere erabakitzeko eskubidea Euskal Herriari. Beraz, etaren jarduera armatuaren behin betiko amaierak markatutako fase berri honetan, konponbiderako elkarrizketari ekin behar zaio, eta elkarrizketa hori klabe demokratikoan eman behar da. Elkarrizketa politikoak gatazkaren korapilo historikoak askatu behar ditu, hau da, Euskal Herriaren aitortza nazio gisa eta bere erabakitze eskubidearen aitortza. Horixe da Euskal Jendarteak eragile politiko guztioi eskatzen digun benetako eztabaida, gehiago itxaron gabe. Azkenik, Ezker Abertzaleak dei egiten dio Alderdi Popularrari ekin diezaion premiaz normalizazio politiko eta demokratikoan aurrera egiteko nahitaezkoak diren bi gaiei. Batetik, eragile politiko guztien legeztapena, jarduera politikoekiko kriminalizazioa eta jazarpenari amaiera emanez, eta bestetik euskal preso politikoen eskubide guztien errespetuan oinarritutako neurriak hartzea.